जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीता राम, जानकी बल्लभ कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीता राम, अवध सरयू सीता राम, जय नंद नंदन जय घन श्याम, राधा वल्लभ राधे श्याम, राधा वल्लभ राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, जय जय कुंज बिहारी श्री सुखदेव, जय कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, जय जय कुंज बिहारी श्री सुखदेव, जय कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री राधा सरस बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, आचार्य महामुनिन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, श्री आचार्य चरण श्री राम रूप जी महाराज की, श्री बलदेव दास जी महाराज की, श्री बिहारी दास जी महाराज की, श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज की, श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज की, वर्तमान विराजमान आचार्य चरण श्री स्वामी अलवेली माधुरी शरण देवाचार्य जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सालासर बालाजी महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र शेखावाटी क्षेत्र श्री सालासर बालाजी महाराज का क्षेत्र, श्री मोहनदास जी की तपस्थली, ऐसे परम पवित्र क्षेत्र में काछवा ग्राम में श्री जगदीश दास जी और उनके समस्त परिवार के प्रेमाग्रह पर नव भवन के निर्माण एवं गृह प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी संत वृंदावन से पधारे और हम लोग क्रमशः विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं। पद संख्या 116 तक हो चुका है, आज पद संख्या 117 है। ये विनय पत्रिका की संक्षिप्त चर्चा ही हो रही है, विस्तृत व्याख्या नहीं है ये, पर यह साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। जो भजन में लगे हुए जीव हैं उनके लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को पुष्ट करने वाला ग्रंथ है यह। अयोध्या के एक वृद्ध संत हैं, उनका नाम है श्री मथुरादास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। ऐसे संत इस समय दुर्लभ हैं। इस समय तो उनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर हो रही होगी, पर ऐसा भजनमय जीवन, हर बात विलक्षण उनके जीवन की। जब वे गृहस्थाश्रम में थे, ब्राह्मण हैं, एक छोटे से गांव छिदारी में उनका जन्म हुआ और पढ़े लिखे पर किसान, खेती का काम करने वाले। उस समय भी वे अपनी अत्यंत युवावस्था में भी 10-12 घंटे भजन करते थे। भजन ही कार्य। श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के शिष्य, और संसार छोड़ा तो ऐसे छोड़ा, बिल्कुल छोड़कर अयोध्या जी आ गए। उनकी माँ ने कहा कि हमारी सेवा कौन करेगा, बोले हम करेंगे सेवा। तो मैया को भी अंतिम क्षण तक अयोध्या जी का वास, अयोध्या की रज की प्राप्ति। माँ चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो माँ को कंधे पर बिठा करके सरयू जी नित्य स्नान के लिए ले जाते। ऐसी सेवा माँ की दुर्लभ है, समय ऐसा उदाहरण खोजना मुश्किल है। माँ की सारे शरीर की सेवा स्वयं, और गुरु महाराज की सेवा की तो ऐसी गुरु महाराज की सेवा की, वृद्ध शरीर। पर ये किसी ने देखा नहीं कि मथुरा दास जी सोते कब हैं, अहर्निश गुरु जी की सेवा में, वृद्ध शरीर से ही। और अब तो क्या कहना, हम तो ऐसे जीवन वाले संत को भगवत प्राप्त संत ही मानते हैं। तो उन्होंने, मथुरा दास जी ने रो करके कहा कि आपने राजकोट में संकीर्तन मंदिर में जो संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित कीर्तन हो रहा है, वहाँ जो आपने सबसे पहले 10 दिन की विनय पत्रिका की कथा कही थी, उस कथा से हजारों जीव भजन में लग गए। तो मेरी यही प्रार्थना है कि एक बार संक्षेप में ही सही आप सभी पदों को बोल दीजिए, पता नहीं कितने काल तक जीवों को इसका लाभ होता रहेगा। और रोकर उन्होंने कहा, और कोई चीज में आपसे नहीं मांगता हूँ, यही मांगता हूँ आप सुना दीजिए। तो उनकी प्रेरणा मूल बनी और मार्च से लेके बीच में मलुक जयंती में मलुक दास जी की वाणी का पाठ हुआ, और बाकी पूरे समय तब से लगातार अब तक कितने महीना हो गए, अप्रैल से भी गए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है इसमें, लो 9वां महीना लग गया। और अभी ये आधी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे मंथर गति से हम लोग चल रहे हैं। पहले तो एक एक पद के व्याख्यान में दो दो तीन तीन दिन लग जाता था, लेकिन अब हमने विचार किया संक्षिप्त व्याख्यान करते हुए इसको पूरा करें। लेकिन इसका विशेष भाव तभी बनेगा जब शुरू से सुनेंगे क्रम से। तो कैसेट में क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब, उसमें सब रिकॉर्ड आ गया है, तो जो सुनना चाहते हैं वे उससे सुन सकते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी माधव असी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं जब लगी करहु न दाया। ये पद कल कहा गया था, आज पद संख्या 117 है। इस पद में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारी जो दुर्दशा हो रही है, ये दुर्दशा ही है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे नंद किशोर दया सागर। भगवान से विमुख होकर बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये भारी विपत्ति है, ये भारी दुर्दशा है। भगवान का अंश होने के बाद भी सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना, स्वर्ग नरक आदि सुख दुख भोगना, ये जीव की दुर्दशा ही है। हे नाथ, इस दुर्दशा के मूल में मैं स्वयं कारण हूँ, आप इसमें कारण नहीं है। इसलिए दोष अपना ही समझना चाहिए, अपने को ही दोष देना चाहिए, किसी दूसरे के मत्थे पर दोष मढ़ना नहीं चाहिए। पर अज्ञानी जीव सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी समय को दोष देता, क्या करें, हम तो बहुत अच्छा काम करने वाले थे पर समय ही खराब है। लो साहब, समय ने क्या बिगाड़ा। कभी कर्म को दोष देता है, अपने कर्म को नहीं, क्या करें, हमारे मैया बाप के कर्म ही ऐसे, उसका फल हम भोग रहे हैं। लो साहब, मैया बाप का फल तुम भोग रहे हो। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर हम कर्म का दोष भी दूसरे पर मढ़ते हैं। और काल कर्म को दोष न दें तो फिर ईश्वर को दोष देते हैं, अरे भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम तो इतना माला फेरते, इतना भजन करते, भगवान को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए इसका मतलब है कि तुम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हो, भगवान को कुछ भी करना चाहिए तुमसे अकल लेके करना चाहिए, तुमसे सलाह लेके करना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुआ कि तुमसे पूछ पूछ के भगवान काम करें। हे भगवान, आपका दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही। जिस साधन से जीव का परम हित होने वाला है वो तो हम सपने में भी नहीं करते हैं। और जिस काम से जीव का बुरा होने वाला, बुरा हो रहा है और बुरा हो, बुरा हुआ है और बुरा हो रहा है और बुरा होगा, वो काम हम दिन रात कर रहे हैं। जिस काम से भला होगा वो काम हम नहीं करते, जिससे बुरा होगा वो काम हम कर रहे हैं। दूसरों को समझाते हुए हम कहते हैं क्या है, समित्या है, नाशवान है, किसी के संग कुछ नहीं जाएगा, कर ले उसे काम, भज ले उसे राम, ऐसी कहावतें देहात में सब कहते हैं। और जिस समय कोई मुर्दा जाता है उस समय तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, आपस में चर्चा करते हुए चलेंगे, अरे देखो इतना बड़ा आदमी सब मर गया, क्या ले गया, कुछ नहीं, बेकार। जब दाह संस्कार होता है तब तो और ज्यादा वैराग्य चरम सीमा पर होता है, देख लो मुट्ठी भर राख के रूप में बदल, इतना बड़ा आदमी थोड़े दिन बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे लोग कब मरे थे, भैया कुछ नहीं है संसार में, मिथ्या है, सब झूठा है, क्या ले गए साथ में, कुछ नहीं ले गए। इस धोखे में रहना ही मूर्खता है। बेचारा जीव अकेला जाता है, कहाँ जाता है आज तक किसी को पता नहीं, कब कौन मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। उनकी बातें कोई ध्यान से सुने, श्मशान में बैठ के जो लोग करते हैं तो उनकी बातों को सुन के लगेगा कि अभी लौट के घर तो जाएंगे ही नहीं, ये सब अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में जाके भजन करेंगे, अब कोई नहीं जाएगा घर लौट के। वो अभी मुर्दा पूरी तरह जला भी नहीं, कि कोई कहता हमारी ट्रेन चूक जाएगी, कोई कहता हमको तो बहुत जरूरी जाना है, अच्छा भाई साहब राम राम, ठीक को जा सांत्वना देकर कहते हैं, अरे क्या करें, हमें रहना तो बहुत चाहिए था लेकिन क्या करें, बहुत व्यस्तता है, आप जब कहोगे तब आ जाएंगे। भंडारे वाले दिन तो आ ही जाए। सबको यही समझाता हूं कि संसार की संपत्ति मिथ्या है, साथ नहीं जाएगी, पर दिन रात पाप पुण्य की परवाह छोड़ करके धन के पीछे पड़ा रहता हूं, कैसे धन आवे, कैसे धन आवे, कैसे धन आवे। विषय क्या है, अत्यंत तुच्छ है, यन मई कुनाधिग्रह में भी सुखम ही तुच्छम, किसने कहा प्रहलाद जी सप्तम स्कंद, यन मई कुनाधिग्रह में भी सुखम ही तुच्छम, कंडूय नेन करयो रिव दुख दुखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः, कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। ये बात किसने नहीं सुनी, कौन नहीं जानता है, विषय की निंदा दिन रात करते हैं, पर तुलसीदास जी कहे कुत्ते की तरह गधे की तरह उसी के पीछे दिन रात पड़े रहते हैं। यह बात कौन नहीं जानता है कि किसी भी प्राणी को दुख दोगे तो तुम सुखी नहीं रहोगे। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। किसी भी प्राणी से द्रोह मत करो। संत श्री मलुकदास जी महाराज की घोषणा तो है कि सारे उपदेशों का सार यही है, किसी प्राणी से द्रोह मत करो। ये सारे उपदेशों का सार है, यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। सारे उपदेशों का सार यही है कि किसी प्राणी से द्रोह मत करो और भगवान का स्मरण करके भव सागर से पार उतर जाओ। अब लोक व्यवहार में लोग हमारी बात ठीक से मानेंगे तो नहीं, पर माननी चाहिए, लाभ उसी में है। संसार में कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति हमसे द्रोह करता है, बैर भाव रखता है, शत्रुता करता है और हमारा बुरा करना चाहता, बुरा करता है, हमारा बुरा करना चाहता है, तो हम खूब सोचते विचारते हैं फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, भाई हमने ऐसा कुछ इसका बिगाड़ा तो नहीं, हम इसके साथ बेईमानी भी नहीं किए, हमने कोई इसका बुरा भी नहीं किया, इसने हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया। ऐसे प्रसंग हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। क्या करना चाहिए? सहना चाहिए, विवेक यही है। और हम सात जन्म तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तेरी नानी याद आ जाएगी कि तेरा भी किसी से पाला पड़ा था, छठी के दूध की याद नहीं दिवा दी तो हमारा नाम मेट देना। इतना ही नहीं, मुझ पर ताव देकर ताल ठोककर कहते तेरी मैया ने दूध पिवाया हो तो आ जा, या हो मर जाऊं या हो मार दू, जिंदो ना ही छोड़ू। समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं, बिगाड़ा नहीं, या फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। उस समय ज्ञानवान सत्संगी विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह विचार करे कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। इस जन्म में हमें कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अवश्य ही किसी जन्म में मैंने इससे अकारण द्रोह किया होगा, इसका बुरा किया होगा, इसको नुकसान पहुंचाया होगा, और यह संकल्प करके मरा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला जरूर लूंगा। तो हमने जो कुछ इसके विरुद्ध किया था उसका बदला ये ले रहा है। अब हम इसके इस विरुद्ध व्यवहार का प्रतिकार करेंगे और पुनः प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना रखेंगे, तो हमने एक नया कर्म का खाता खोल दिया। यह नई बात, तो जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ वो हमारे पूर्व कृत कर्मों का फल है, ऐसा मानकर शांत रह जाए, सहन कर ले, क्षमा कर दे। और ऐसी क्षमाशीलता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर भगवान के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाएंगे। प्रिय, प्रतिशोध की भावना हमारे तुम्हारे लिए है। बॉर्डर पर फौजी खड़ा है और वो कहे कि हम तो महात्मा हैं, बदला नहीं लेंगे, भली पड़ोसी हमको बार कर जाए। नहीं, वहां तो सैनिक का धर्म है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऐसे नहीं मरना, सौ को मार के तब मरना। उसे वही गति प्राप्त होगी जो एक योग युक्त सन्यासी को गति प्राप्त होती है, वही गति युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त, क्योंकि उसमें निजी कोई स्वार्थ नहीं है और राष्ट्र भक्ति से प्रेरित होकर वो कार्य कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ नहीं है। वहां कर्म का खाता खोलना नहीं है, पर जहां हमारे व्यक्तिगत जीवन का स्वार्थ जुड़ा हुआ है वहां कर्म का खाता खोलना है। किसी भी विषय को लेकर निष्काम भाव से संसार में व्यवहार करे, पुरुषार्थ भी करे, प्रयास भी करे, लेकिन भीतर से द्वेष रहित होकर के क्रिया करे। गंगादास जी को मालूम है पूरी घटना, हम केवल संकेत में ही बोल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खास चौक वाले महाराज जी, विलक्षण कोटि के महापुरुष थे। आश्रम में किसको महीना भर में कितनी दक्षिणा मिली इतना उनको याद रहता था, ऐसी तीव्र स्मृति थी। कितने भंडारे में कहां कहां गया, क्या दक्षिणा मिली उनको याद रहता था। तो हम भी कहीं कथा में जाते थे तो उनको सब पता रहता था। त्यागी जी से पूछ लेते थे, कहो कहो क्या सेवा हुई, मदन मोहन दास से पूछ लेते, बाद में हमसे पूछते, दो तीन मतलब साथ वालों से दो तीन लोगों से पूछ लेते अलग अलग। और श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव भगवान की दया से हम तो एकदम निश्चल निष्कपट व्यवहार, जो आया महाराज जी के चरणों में रख दिया। ये नहीं रखते कि इसने बिचा लें इतना दे दें, उस समय छल कपट नहीं, जैसा है जैसा। फिर महाराज जी कहते भाई खर्च तुम्ही को करना, उठा ले जाओ, यही होता था कि नहीं। उनकी बिना आज्ञा के किसी को कुछ दिया नहीं जाता था। एक सज्जन साधु ही थे, साधु ही हैं, वो हमसे 25,000 रुपए ले गए, हमारे पास रखा था और वो हमने ये कहा कि सब महाराज जी की नजर में रहता है, वो बिना महाराज जी से पूछे तो हम दे नहीं सकते, लेकिन अब आप रो रहे हो, आपको बहुत जरूरत है तो हमारे पास रख, हम दे देते हैं, लेकिन महाराज जी मांगेंगे तो हमको उनको देना पड़ेगा, तो आप पे जब सुविधा बने तब आप इसको वापस कर देना। बोले ठीक है। उन्होंने लगभग साल भर तो नाम तक नहीं लिया, हमने कोई तगादा भी नहीं किया। बाद में पता नहीं उनको क्या सूझा कि उन्होंने महाराज जी तक संदेश भिजवा दिया। अब महाराज जी बहुत बिगड़े मेरे ऊपर, बड़ा दयालु बनता है, मैंने महंत बनाया है, सब चौपट कर देगा, लुटा देगा, यूं कर देगा, त्यों कर देगा। जाने महाराज जी तो बोलने लग गए। उनका बोलना कोई खराब नहीं था, वो तो महापुरुष थे, हमको कोई बुरा भी नहीं लगा, लेकिन हमको ये बात बुरी लगी कि मैंने जिसको कहा था कि भाई तो अब उन महाराज जी के पास भेजने की खबर क्या जरूरत थी, महाराज जी नाराज हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको तगादा तो किया नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों किया, महाराज जी तक संदेश भेज दिया, महाराज जी बहुत नाराज हो रहे हैं। वो कहते कहीं से लाओ, लाओ। मैं कहां से लाऊं, जब मैंने उनको एकांत में बुला के ये बात कही तो उन्होंने एक कट्टा निकाला, कट्टा होता वो बंदूक छोटा छोटा वाला, बोले देखो ये है मेरे पास, मैं मर जाऊं कि मार दूं, पैसा तो मेरे पास नहीं, ये है मेरे पास, मैं मर जाऊं कि मार दूं। मुझे बिल्कुल, मुझे कोई डरवर नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। हमने कहा देखो मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, न मरो न किसी को मारो, ये तो रख लो अपनी जेब में। हमने आपसे मांगा नहीं है, हमको आपसे लेना नहीं। महाराज जी कहेंगे चुप चुप प्रशांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चले गए। बाद में पूज्य भक्तमाली जी महाराज जहाँ विराजते थे वहाँ हम गए, वहाँ मिल गए भी महानुभाव। तो उन्होंने ठाकुर जी को छू के, लाल जी को ऐसे छू के कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं भगवान को छू करके साक्षी करके बोलता हूँ कि मैं किसी न किसी जन्म में चुका दूंगा आपके 25,000, किसी न किसी जन्म में चुका दूंगा। हमने कहा हम भगवान को साक्षी करके बोलते हैं कि हमारा इसी जन्म में चुक गया, खत्म हो गया, हमको चाहिए नहीं। क्यों? हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि तुम्हारे 25,000 को लेने के लिए द्वारा इस दुख में संसार में आवे, इतने मूर्ख हम नहीं। 25,000 नहीं, 25,00,000, 25 करोड़ हो तो भी उसको लेने के लिए द्वारा जन्म तो नहीं लेना। उसमें 25,000 और 25 करोड़ की भी मेरी दृष्टि में कोई कीमत नहीं। संसार में ऐसे अवसर मनुष्य के जीवन में आते हैं, उसमें हम प्रयास करना छोड़ दें ऐसा नहीं है, प्रयास हमें करना चाहिए लेकिन निष्काम भाव से, संकल्प रहित होकर के। लोक व्यवहार का संपादन हम संकल्प रहित होकर के करें। यदि हमें नुकसान हो गया, नहीं मिला, तो हम लेने की भावना का त्याग करें। ये संकल्प मन में न रखें, यही समझकर संतोष करें कि हमने जरूर कभी किसी जन्म में इसका इतना धन मार लिया होगा, इसलिए इसने अपना हिसाब किताब चुकती कर लिया, भैया ठीक है अब हमारी तुम्हारी राम राम, इतने ही से ठीक। किसी भी प्राणी के प्रति प्रतिशोध की भावना या द्वेष की भावना हमारे मन में न हो। ये मैं जानता हूं कि प्रतिशोध की भावना ने ही, बदला लेने की भावना ने ही इस दुखमय संसार के चक्र में हमें धकेला है, लेकिन यह जानता हुआ भी मैं द्रोह करना बंद नहीं करता, ईर्ष्या करना, द्रोह करना, वैर करना मैं छोड़ता नहीं हूँ। प्राणियों से द्रोह करना तो मानो हमारे हिस्से में, भगवान ने हिस्से में आ गया है। हमारे साथ एक वयोवृद्ध रहते जगदीश बाबूजी, अभी बीच में गंगादास जी ने फोन लगाया तो बाबूजी बड़ी याद भी कर रहे थे कि क्या करें, हम यहाँ फंसे हुए नहीं तो हम भी काछवा गांव में होते, बहुत याद कर रहे थे यहाँ की, सब लोगों की, सबका नाम ले रहे थे, सबकी याद कर रहे थे। तो बाबूजी के एक बुजुर्ग मित्र उनके यहाँ वो गए, तो उनको उन्होंने क्या देखा, कोई को तो क्या खेलते हैं, चिड़िया बल्ला खेलते हैं, हैं? बैडमिंटन, तो बैडमिंटन जैसा एक चिड़िया बल्ला जैसा एक वो होता है ऐसा हत्ता सा, उसको ऐसा घुमाते तो उसमें मच्छर चिपक के मर जाते हैं। तो बूढ़े आदमी मक्खी मच्छर मार रहे थे लाइट के प्रकाश में, यूं करते चर्र चर्र वो जलते थे वो मारते। उनका आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले इनको सबको मुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सब जीव हैं इनको हम मुक्ति दे रहे हैं। तो बाबूजी बोले कि हमारे महाराज जी तो मना करते हैं कि किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। अरे बोले ये बेचारे योनियों में पड़े हैं, इनको हम इस दुख से छुड़ा रहे हैं। जिन प्राणियों को तुमने बनाया नहीं उन्हें नष्ट करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मक्खी मच्छर तुमने बनाए हैं, जब तुमने बनाए नहीं है तो उनको नष्ट करने का तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? आप मक्खी से, मच्छर से, चूहे से, बिल्ली से, इन सब जीवों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपना बंदोबस्त ऐसा कीजिए कि इनका उपद्रव आपके पास ना हो। मच्छरदानी लगा लो, जाली लगा लो, और तमाम चीजें ऐसी हैं कि उनके प्रयोग से आप अपना बचाव कर सकते हैं, पर उन्हें मारने का आपको अधिकार नहीं है। अब तो इतना समय शायद माताओं पर भी नहीं रह गया, नहीं तो गांव में पहले क्या होता था, दोपहर में या शाम को 3-4 बजे माताएं बाल खोल के, केस खोल के बैठ जाती हूँ, एक मैया उसके पीछे बैठ जाती हूँ, यूं जीव निकाल अंगूठे पर पट से फोल। हाँ, गांव में ऐसा होता था, अब होता है कि नहीं? अब नहीं होता ना, अब जुए पड़ते नहीं। क्यों? तो जुआ ऐसे अंगूठे का नख उस पर रख के पट से फोड़ दे। और बंदरों का काम सबसे बढ़िया, वो तो बिन बिन के खा जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि प्राणियों से अकारण द्रोह करना ये तो मानो हमारे स्वभाव में आ गया है, और फिर हम दोष आपको देते हैं। आचरण हमारे खुद के अच्छे नहीं हैं और दोष हम आपको दे रहे हैं। हे प्रभु, आपको अहंकार प्रिय नहीं है, आपको मत्सर प्रिय नहीं है, आपको अभिमान प्रिय नहीं है, क्योंकि ये सब ज्ञान उत्पत्ति में बाधक हैं। ये विकार जिसके मद मत्सर अभिमान जिसके भीतर होगा, उसके भीतर कभी ज्ञान उदय नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पर इन विकारों के बीच में जीना, इन विकारों में ही रहना हमें अच्छा लगता है, सद्गुणों के मध्य रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। ये भगवान वेद पुराण आदि सब शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि श्री रघुनाथ जी सर्वव्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। प्रेम से भगवान प्रगट हो जाते हैं। तो भगवान सकल व्याप्त हैं, व्यापक हैं। इस बात को वेदादि शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, संत वाणियों ने कहा है, और हम भी कहते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्राणी के प्रति निर्दयता पूर्ण, क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते समय हमें तनिक भी संकोच नहीं होता। ये मन में नहीं आता कि अरे भगवान सब में है तो इस जीव में भी तो भगवान है, इसके प्रति हम इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े शहर की बात है और एक बहुत बड़े आदमी के घर की बात है। हमने देखा घर के नौकर जो अन्न बिगड़ गया है ऐसा अन्न खा रहे हैं, जला हुआ भूसा हुआ अन्न खा रहे हैं, रात का बचा हुआ सवेरे, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में, दोपहर का बचाया हुआ शाम को, घर के काम करने वाले नौकर। अब जहां कोई रहे तो नजर तो पड़ी जाती है, तो हमने उसको जो कुछ ताजा ताजा था हमने कह दिया उसको मत खाओ, ये खा लो, बाहर चला जाएगा, इसको खा लो। तो मैंने उनको कहा कि तुम लोगों के अभ्यास में है या ऐसा स्वभाव, क्या बात है, तो बासी भोजन क्यों करते हो, पुराना क्यों खाते हो, ताजा ताजा बनता बनाते भी तुम ही लोग हो, खाते क्यों नहीं हो। तो नौकर बोला कि बाबा ये बढ़िया बढ़िया माल खाना तो आपके भाग्य में लिखा है, हमने कहा हम लोग तो खुद बनाते खाते हैं, तुम किसी का बनाते खाते बनाया खाते नहीं, कैसा ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे यहाँ घर में तो तुम ही लोग बनाते हो, तुम खाते क्यों नहीं हो। तो उसने कहा कि हम नौकर हैं इसलिए हमको ताजा खाने का अधिकार नहीं है, रात का बचा हुआ सवेरे खाओ, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाओ, दोपहर का बचा हुआ शाम को खाओ, न बचे तो अपने लिए बना के नहीं खा सकते हो, चाहे बिस्कुट खा के गुजारा करना पड़ेगा लेकिन अलग से हम अपने लिए कुछ नहीं बना सकते। फिर उसी घर में हुआ सत्संग, हमने कहा सब में भगवान पीछे देखना, अपने नौकरों में भगवान पहले देखो, सब में भगवान देखने की बात कर रहे हो ये तो बहुत पीछे की बात है, पहले अपने घर के नौकरों में भगवान का दर्शन करो। उसकी परिस्थिति है, आपने उसको नौकरी पर रखा है, पैसा भी दे रहे हो, उसका सहायता भी, अच्छी बात है। आपको भगवान ने सामर्थ्यवान किस लिए बनाया, इसलिए बनाया कि अभावग्रस्त लोगों की आप सहायता करो, इसलिए भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया। पर हम प्रेम से जो स्वयं पाते हैं वही उनको भी पवाना है। देखो महाभारत में लिखा है जो गृहस्थ दो नियम अपने जीवन में पालता है वो निष्पाप होकर के मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, एक अमृतासी और एक दीर्घसासी। क्या है, अमृतासी और दीर्घसासी। अमृताशी का अर्थ है पंच महायज्ञ करके खाना, ये पंच महायज्ञ क्या है, हर मनुष्य कर सकता है पंच महायज्ञ, सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। क्या यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, थोड़ी देर नाम जप करना, सत्संग श्रवण करना, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना, गीता भागवत रामायण इनको पढ़ना, नाम जप करना, थोड़ी देर कीर्तन करना, ये क्या हुआ ब्रह्म यज्ञ, ये क्या है। दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, गाय को ग्रास देने से पितृयज्ञ हो जाता है, भूखी गाय को भोजन करा देने से पितर तृप्त हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी अतिथि अपने द्वार पर आ जाए, ये नहीं कि तुम हलवा पूरी बना के ही खिलाओ, जो तुम खाते हो जो तुम्हारी सामर्थ्य है, रूखा सूखा खाते हो तो रूखा सूखा खिलाओ, अरे इतना भी नहीं है तो पानी की पूछ लो, कुछ नहीं तो मीठा बोलकर सत्कार कर लो, ये अतिथि यज्ञ है। गाय की सेवा करने से देवी यज्ञ भी हो जाता है, और घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करें ये देवी यज्ञ, देव यजन, परमात्मा का यजन। अपने घर में भगवान की सेवा करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है, उसमें जाति पाति का विचार नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। संत श्री रैदास जी महाराज वे अपने घर में भगवान की सेवा करते थे। गंगा जी गए थे, एक गोल मटोल स्वरूप शिला उनको मिल गई, यही मेरे भगवान है, उनको भगवान मानकर वो पूजा करते थे। काशी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, अरे बोले इसको पूजा नहीं करना चाहिए, ये तो चर्मकार है, जूती गांठता है, इसको पूजा करने का अधिकार नहीं। काशी के राजा थे काशी नरेश से शिकायत कर दिया, बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा उपद्रव तुम्हारे राज्य में हो जाएगा, ये सब बताओ कि निम्न जाति का होकर भगवान की पूजा करता है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने विरोध क्यों कराया, तो रैदास जी का प्रभाव जमाना चाहते थे ठाकुर जी। तो राजा ने फैसला दे दिया, क्या विचित्र न्याय दिया राजा ने, राजा ने न्याय दिया कि रैदास जी को बुला करके दरबार में और उनके ठाकुर जी को एक सिंहासन पर रख दिया और बोले देखो जिसके बुलाने से भगवान उसके पास आ जाए उसको पूजा का अधिकार मिल जाएगा, ब्राह्मणों के बुलाने से उनके पास आ जाए तो वो पूजा करें और रैदास जी के बुलाने से रैदास जी के पास आ जाए तो वो पूजा करें, और नहीं तो कोई पूजा नहीं करेगा, ये ठाकुर जी जमा हो जाएंगे राजकीय मंदिर में, किसी को नहीं मिलेंगे। लो ये फैसला दे दिया राजा ने। भगवान ब्रह्मण देव अवश्य हैं, लेकिन बेचारे ब्राह्मण घन पाठ जटा पाठ करते करते गले सूख गए सबके, ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए, वेद पढ़ते पढ़ते सबके गले सूख गए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान तो थे इसमें संदेह नहीं है, पर उस भगवान में भगवान थोड़ी देख रहे थे, उन्हें पत्थर देख रहे थे। जब शिला बुद्धि भगवान में रहेगी तो सिद्धि कैसे होगी, पर रैदास जी उनको शिला नहीं, ये साक्षात मेरे प्रभु हैं, आराध्य इष्ट देव हैं, इस भाव से रैदास जी मानते थे। अब राजा ने कहा हो गया तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारे पुकारने से भगवान नहीं आए, रैदास जी को कहा आप पुकारो, तो रैदास जी को कोई मंत्र थोड़ी याद थे। रैदास जी ने कहा पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाय लीजिए। हे प्रभु बैकुंठ गोलोक साकेत में आपका पतित पावन नाम सत्य नहीं होगा, आपका पतित पावन नाम तो यही सत्य होने वाला है, मेरे जैसे पतित को आप पावन कीजिए, आप आ जाइए मेरे पास, और आप नहीं आते हैं तो हमको इशारा कीजिए, मुझे बुला लीजिए, मेरे प्राण आपके चरणों में पहुंचने के लिए तड़प रहे छटपटा रहे। इतना कहते ही ठाकुर जी आके छाती से लग गए। वो ब्राह्मण सोचते थे कि राजा तो नाराज होके इनको काशी से बाहर निकाल देंगे, राजा ने अपना मुकुट उतारा रैदास जी के चरणों में रख दिया, बोले महाराज आप तो महान संत हो, आपकी छाती से ठाकुर जी आकर लग गए, आप प्रेम से पूजा करो। अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विराजमान करने का अधिकार है, चित्रपट सेवा ही विराजमान करो पर घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। घर में भगवान विराज जाएंगे तो घर में चौका चूल्हे में पवित्रता आ जाएगी, जो वस्तु घर में नहीं घुसनी चाहिए वो वस्तु घर में नहीं घुसेगी, चौका चूल्हे में नहीं जाएगी, सब चीज भगवान को भोग लग के पाया जाएगा। तो घर में भगवान की सेवा करने से भोग लगा करके पाने से देवयज्ञ संपन्न हो जाता है, तो पितृयज्ञ सर्वभूत यज्ञ वो गाय को की सेवा करने से संपन्न हो जाएगा, ब्रह्म यज्ञ सत्संग से सिद्ध हो जाएगा, भगवान की पूजा करने से देव यज्ञ सिद्ध हो जाएगा, और अतिथि का सत्कार करने से मनुष्य यज्ञ अतिथि यज्ञ, ये कितने हो गए? पांच। तो पांच सहज भाव से कर सकते हैं और हमारे लोग करते ही ऐसा है। अभी कल ही कूर्म पुराण में एक श्लोक आया, श्लोक तो मुझे कंठस्थ नहीं है लेकिन वो श्लोक का भाव मैं आपको बोल रहा हूं। श्लोक में लिखा है कि मनुष्य को किस धर्म का आचरण करना चाहिए। बहुत प्यारी बात लिखी है उसमें, लिखी है जो पवित्र संस्कार हमें अपने पिता दादा परदादा से मिले हैं उन संस्कारों के अनुसार अपनी माता अपने माता माने नाना पर नाना उस खानदान से जो संस्कार मिले हैं। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, गौ सेवा अतिथि सत्कार घर में भगवान की सेवा, ये सारे संस्कार हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त भए हैं, हमको अलग से सीखने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में ये संस्कार जो शिथिल हुए उसका कारण यही था कि लंबे समय तक इस देश में गुलामी रही। पहले मुगलों का काल आया, लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा, इसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया। तो ये जो संक्रमण का काल था लगभग 1200 वर्ष का काल अंग्रेजी और इस्लामी शासन मिला करके, तो 1200 वर्ष की जो लंबी गुलामी थी इस गुलामी में हमारे बहुत से संस्कार नष्ट हो गए और बचे कुचे संस्कार नेताओं ने खत्म कर दिए, क्योंकि इनको घृणित जाति की राजनीति करनी है। इन्हें कहना जरूर है कि हमारे मन में भेदभाव नहीं है, पर भेद डाल कर इन्हें लंबे समय तक शासन में रहना है, ये निश्चित देश का दुर्भाग्य ही है। मनुष्य अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए द्वेष और घृणा से मुक्त होकर के उत्तम मनुष्य के समान व्यवहार कर सकता है, लेकिन यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये बात हम सबको कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं, पर हम भेद शून्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं। हम तो किसी भी प्राणी के प्रति जिससे हमारे मन में द्वेष है, जिसके प्रति हमारे मन में सद्भाव नहीं है, उस प्राणी के प्रति निर्दयता पूर्ण व्यवहार करने में हमें तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं होता है। तो ये जो बात है कि भगवान व्यापक हैं, वो हमारे मन में ऐसे नहीं घुसती है, कैसे? बोले जैसे बांस में चंदन का प्रभाव नहीं जाता है, ज्यों चंदन को पवन निम्ब पुनि चंदन करई, जहां मैसूर क्षेत्र में जहां चंदन पैदा होता है, आप गए हैं वहां? मैसूर तो गए होंगे, हम उस क्षेत्र में गए हैं जहां चंदन पैदा होता है, स्वाभाविक चंदन के जंगल हैं, तो वहां ये बात बिल्कुल पक्की है कि उन चंदनों के जंगल जहां हैं वहां नीम का पेड़, कुछ समय में नीम के पेड़ में भी चंदन की सुगंध आ जाती है। नीम तो कड़वा है कि नहीं, लेकिन नीम की लकड़ी घिसो तो चंदन की सुगंध उसमें आएगी। इतना प्रभाव होता है चंदन का, पर उसी जंगल में बांस पैदा होते हैं, उन बांसों में चंदन की खुशबू नहीं आती, वो सुगंध बांस के भीतर नहीं घुसती है, बांस तो बांस के जैसे ही रहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संत रूपी चंदन की सुगंध पाकर नीम करील जैसे भी सुगंधित हो गए, पर हम तो इतने पापी हैं बांस के जैसे कि हम संतों का संग पाकर भी हमारे मन में भगवान की व्यापकता के अनुभव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हे भगवान, अंतिम बात हमारी यही है कि हमारा तुम्हारा संबंध बहुत बढ़िया है। क्या संबंध बढ़िया है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो अपराधों का समुद्र हूं, अपराधों का समुद्र हूं मैं, अर्थात अपराध के अलावा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, और आप करुणा के समुद्र हैं। यही रिश्ता है हमारा आपका, समुद्र तो दोनों हैं, पर आप करुणा के समुद्र हैं और मैं अपराधों का समुद्र हूं, और मेरा कोई भी अपराध आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी महाराज कहते थे, मनुष्य का असली चरित्र या तो वह स्वयं जानता है या सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। तीसरा कौन जानेगा? तो संसार की दृष्टि में आप बहुत भले तो बन सकते हो, लेकिन क्या भगवान से भी छिपाव कर सकते हो? क्या है चौपाई रामचरितमानस की? बोलो मोहनदास जी, बोलिए, सोइए मत। कौन सी चौपाई है? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। संसार को जनाने से कोई फायदा नहीं है, झूठी झूठी वाह वाह मिल जाएगी, और भगवान को जनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वे सब जानते हैं। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं अपने आप से भी और आप सब से भी कि संसार की दृष्टि में बहुत अच्छे बनने की कोशिश मत करो। संसार एक मिनट में अच्छा बना देगा और एक मिनट में तुमको गधे पे चढ़ा देगा। एक मिनट में हाथी से उतार के गधे पे चढ़ाने में एक मिनट नहीं लगेगा संसार को। चंदन का लेप करने वाले लोग मुंह काला कर देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। इसलिए संसार के बाहबाही के पीछे मत पड़ो। हम तो अमुक महात्मा को बहुत मानते हैं, अब किसी देवी देवता को नहीं मानते, न भगवान को मानते। क्यों? लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी ब्रह्मा हैं, गुरुजी विष्णु हैं, गुरुजी शंकर जी हैं, गुरुजी साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे गुरुजी को प्रणाम है। संसार की बाबा बता रहे हैं, अब कोई ऊटपटांग बात सामने आ गई तो गुरुजी का फोटो लेके कचड़े के ढेर में पटक जाए, ले गुरु साक्षात परब्रह्म जाओ, गंदगी के ढेर में जाओ। राजस्थान के एक गांव में हम गए तो एक सज्जन, फुलेरा गांव की बात है, एक सज्जन एक महान भाव का चित्र लेके आए, बोले हमारे गुरुजी वृंदावन में रहते उनको दे देना ये। मैंने कहा हम क्यों दे देंगे ये चित्र? बोले हमारी पहले बहुत श्रद्धा थी, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा तुम्हारी है या नहीं है इससे तुम्हारे गुरुजी का चित्र हम लेके उनके पास क्यों पहुंचाएं? भाई वो पूछेंगे कि हमारा फोटो हमारे पास क्यों पहुंचा रहे हो तुमको, आपको नाम लेना पड़ेगा, हमको इस झमेले में क्यों डालते हो? तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम पूजा मत करो। कहते नहीं, घर में ये कहीं भी टंगा रहता फोटो देख के गुस्सा आता है। साहब तुम्हें गुस्सा आता है? गुरुजी ने ऐसी कौन भैंस खोल ली तुम्हारी भैया, इतने क्यों चिड़ गए गुरुजी से? ये हंसाने के लिए नहीं बोलते, संसार की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को सत्राजित के प्रसंग में मणि की चोरी लगी। भगवान को मणि चुराने की क्या जरूरत थी? अब द्वारका के लोग जो भगवान के पास रहते उनके कुटुंब के लोग वो कहने, अरे राम राम बताओ, ये लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान, इनकी बुद्धि मारी गई, बिचारे सत्राजित ने सूर्य नारायण की तपस्या करके मणि प्राप्त की थी, इनको क्या जरूरत थी? लो इनके मन में भी लोभ आ गया, आठ भार सोना उगलती है मणि, प्रसेन को मार डाला और मणि चुरा लिया। भगवान के कान में बात पड़ी तो भगवान बड़े दुखी हुए कि अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस ऋषि मुनि ब्रज में गोपी बन के आए और उनके प्रेम पूर्ण दही दूध माखन मिश्री को उनकी प्रसन्नता के लिए हमने चोरी करके खाया, माखन चोरी की लीला की। अब ये अभागे ऐसे संसार के लोग हैं कि हमको अब मणि की चोरी भी लगाने लग गए। तो भगवान ने कथा आप सबको मालूम है, भगवान यदुवंशियों को लेकर के मणि लेने गए तो पहले प्रसेन को मरा हुआ देखा, घोड़े को मरा हुआ देखा, फिर ऋछ के पैरों के चिन्हों का आश्रय लेकर भगवान उस गुफा तक पहुंच गए जिसमें जामवंत जी महाराज रहते थे। वहां जामवंत जी से 28 दिन युद्ध करके भगवान मणि लेके आए और उनकी बेटी जाम्बवती से भगवान ने विवाह भी किया और मणि ला करके भगवान ने सभा में बुला करके सत्राजित को मणि दे दी, ले लो ये मणि है तुम्हारी, ले लो। तो जो द्वारिका वाले कह रहे थे ना कि बताओ लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ इनको क्या जरूरत पड़ गई, बेचारे को मार, बेचारे के भाई को मार के मणि छीन ली, अब वही द्वारिका वाले कहने लगे, अरे बड़ा नीच बड़ा दुष्ट बड़ा धूर्त है ये सत्राजित, भगवान गोलोकाधिपति वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति कौस्तुभ मणि जिनके गले में, उन भगवान को इस समंतक मणि की क्या जरूरत? बताओ ये कितना नीच है, इसने भगवान को चोरी लगा दी, ये द्वारका में रहने लायक नहीं है, मारो इसको भगाओ यहां। उन लोगों ने यह विचार नहीं किया कि अभी थोड़े दिन पहले हम सत्राजित के पीछे झंडा लेके खड़े थे कि तुम संघर्ष करो नेताजी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भगवान के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, अब वे ही लोग फिर भगवान की जय जयकार करने लगे सत्राजित को। ये संसार है, कब तुम्हें हाथी पर बिठाएगा कब गधे पर बिठाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए संसार की बाहबाही में मत पड़ो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है ऐसा अपना पवित्र जीवन बनाओ कि सर्वांतर्यामी भगवान की दृष्टि में तुम पवित्र हो। भगवान की देखो, जो भगवान की दृष्टि में पवित्र बनने की रहने की कोशिश करेगा वही पवित्र होगा, जो भगवान की दृष्टि में पवित्र रहने की कोशिश नहीं करेगा वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसके जीवन में पवित्रता का स्वांग रचने के लिए दंभ जरूर आ जाएगा, पाखंड जरूर आ जाएगा, पर उसके जीवन में पवित्रता तो नहीं आएगी। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में हम ठीक रहें, ईश्वर की दृष्टि में हम बेईमान ना हो, ईश्वर की दृष्टि में हम चरित्रहीन ना हो, ईश्वर की दृष्टि में हम किसी का धन चोरी करने चोर ना हो। भगवान क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो हे भगवान, फिर भी हमें विश्वास तो है, हम चाहे जितने बुरे से बुरे हों, कल्याण तो हमारा होगा। भगवान बोले, कैसे कल्याण हो जाएगा? बोले, देखो कल्याण ऐसे होगा कि हमको लगा है भवरोग। कौन सा रोग लगा है? ये भवरोग कैसे लगा? कहते ये भवरोग नाम का एक सर्प है, भव व्याल। भवरोग ही सर्प है, विषय का रोग। और सर्प जिसको डस लेता है, जहर का प्रभाव जब शरीर पर होता है तो व्यक्ति फिर अधिक जहर होता है तो मर जाता है। तो सर्प का विष जिसके शरीर में व्याप्त हो जाए, उसके विष को गारुड़ मंत्र जानने वाला उतार सकता है। कौन से मंत्र? गारुड़ मंत्र, गरुड़ जी के मंत्र। क्योंकि गरुड़ जी का नाम लेने से, गरुड़ जी का मंत्र बोलने से सर्प चले जाते हैं। उधर बद्रीनारायण तरफ जाते हैं ना, तो एक जगह तीर्थ मिलता गरुड़ गंगा। कौन सी गंगा? गरुड़ गंगा। वो गरुड़ गंगा का कोई भी पत्थर आप ले आओ, अपने घर में पूजा स्थान पर रख दो और पूजा करते रहो, तो आपके घर में कोई सर्प घुसेगा ही नहीं। सांप के काटने से कोई नहीं मरेगा, वहां सर्प का उपद्रव नहीं होगा। आज भी गरुड़ गंगा की शिला ला कर रख दो तो वहां सर्प का उपद्रव नहीं रहेगा। हमने तो करके देखा है, हमारी पुरानी गौशाला में सांप बहुत थे शुरुआत में, तो गरुड़ गंगा की शिला गिरिराज जी के साथ रख दी, पूजा होने लग गई, उसके बाद वो उपद्रव सदा के लिए शांत हो गया, फिर कोई सर्प अब तक नहीं दिखाई पड़ा। तो बताइए, गरुड़ जी के गंगा की शिला की इतनी महिमा है कि सर्प आना बंद हो गया। और मान लो गरुड़ जी खुद आ जाए, तो गरुड़ जी स्वयं ही आ जाने तब तो सर्प का विष रहेगा ही नहीं, सर्प ही समाप्त हो जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। भव सर्प ही नष्ट हो जाएगा तो भव विष कहां से व्याप्त होगा? तो हे भगवान, आप तो गरुड़ की सवारी करने वाले हैं और हमको भवरोग रूपी, भव व्याल रूपी सर्प ने हमको डसा हुआ है, तो आप गरुड़ पर बैठकर आ जाइए, आपका दर्शन करते ही हमारा भवरोग शांत हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करके हमारा कल्याण कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हमने इस पद का सरलार्थ, आद्योपांत पद का सरलार्थ हमने सुना दिया। अब हम पद उच्चारण कर रहे हैं, अब आपका भाव ज्यादा बन जाएगा पद सुनने में, क्योंकि उसका अर्थ आप लोगों ने सुन लिया है। और आप हृदय से पुकारिए भी, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमारे हम बोलेंगे उसको सुनकर आप उच्चारण कीजिए। हे हरि कवन दोष तुही दीजे, हे हरि कवन दोष तुही दीजे, कवन दोष तुही दीजे हे हरि, कवन दोष तुही दीजे हे हरि, कवन दोष तुही दीजे हे हरि, कवन दोष तुही दीजे। जेहि उपाय सपन दुर्लभ गति उपाय सपन दुर्लभ गति सोई निशिबा सर की जय सोई निशिबा सर की जय हे हरि सोई निशिबा सर की जय हे हरि सोई निशिबा सर की जय जानत अर्थ अनर्थ रूप तम जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परव यही लागे हरि कूप परव यही लागे हे हरि तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यो तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यो फिरत विषय अनुरागे हरि फिरत अनुरागे हे हरि कवन दोष तुही दीजे हरि कवन दोष भूत द्रोह कृत मोह वश्य हित भूत द्रोह कृत मोह वश्य हित आपन में न विचारो हे हरि आपन में न विचारो हे हरि मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिपु मद मत्सर इन मह रहनी अपारो हे हरि इन महनी अपारो हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे वेद पुराण सुनत समुझत वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी रघुनाथ सकल जग व्यापी बेधत नहीं श्रीखंड वेणु इव बेधत नहीं श्रीखंड सारहीन मन पापी हे हरि सारहीन मन पापी हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे मैं अपराध सिंधु करुणा कर मैं अपराध सिंधु करुणा कर जानत अंतर जामी हे हरि जानत अंतर जामी हे हरि तुलसीदास भव ज्ञान ग्रसित तव तुलसीदास ज्ञान ग्रसित तव शरण उरग रिपु गामी माधव शरण उरग रिपु गामी हे हरि शरण उरग रिपु गामी हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे कवन दोष तेही तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुही दीजे हे हरि कवन दोष तुहि दीजे, कवन दोष तुहि दीजे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत प्यारी बात, दो तरह का पाठ। एक पाठ तो है हे हरि कवन दोष तो ही दीजिए। ध्यान से सुने मोहनदास जी, दो पाठ हैं मेरे पत्रिका में। एक तो हे हरि कवन दोष तो ही दीजिए, हे हरि आपको क्या दोष दिया जाए, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। तो हे हो गया संबोधन, और हे कर दो, हे का हे कर दो, तो हे हरि। जब भगवान सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है तो दोष किसको दिया जाएगा, किसी का दोष नहीं। तो हे हरि कवन दोष तो ही दीजिए, हे हरि आप तो हैं ही, और आपका स्वभाव है जीवों का क्लेश हरना। तो फिर इस जीव के क्लेश का निवारण क्यों नहीं होता है? हरि जब हरि हैं तो क्लेश का निवारण क्यों नहीं होता? जब भगवान हैं, भगवान हैं ही, तो क्लेश मिट जाना चाहिए। क्लेश का निवारण क्यों नहीं होता? इसको तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे अविकारी भगवान हृदय में हैं, फिर भी संसार के प्राणी दुखी है। आनंद सिंधु भगवान, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, ऐसे भगवान होने के बाद भी जीव का दुख नहीं मिट रहा है। क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि अशेष क्लेशघ्न भगवान की शरण उसने ग्रहण नहीं की है। यदि वह जीव भगवान का आश्रय ले लेता, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता, तो उसके जीवन के सारे क्लेश सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। लेकिन यह जीव स्वार्थी नाशवान लोलुप शरीर संसार का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता है, इसलिए इसको कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ एक व्यंगार्थ भी है। व्यंगार्थ ये है कि आप हैं फिर भी जीव दुखी है, और दोष आपको तो नहीं दिया जा सकता, पर हमारे विचार से दोष तो आपका है। आप सब जानते ही हो, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, और हम आपके अंश ही हैं, तो आप अपनी ओर से भी तो कृपा कर सकते हो। कृपा तो की है आपने, अरे जब इतनी कृपा की है तो थोड़ी और सही। फिर कृपा में कंजूसी क्यों? एक ये ध्वनि निकल रही कि प्रभु क्योंकि यह आपकी माया है, आपकी ही प्रेरणा से आप जीवों के पीछे लगी है, आपकी प्रेरणा होगी तो वापस आ जाएगी। जैसे कुत्ता कुल झाड़ देते हैं फिर बुलाते हैं तो कुत्ता आ जाता है, ऐसी माया पीछे पड़ी है। हे भगवान, जानत अर्थ अनर्थ रूप तमकूप परव यही लागे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप जब हैं ही तो दोष किसको दें? इसका मतलब है दोष तो आपको ही मढ़ा जाएगा, तो आप अपने दोष को दूर कीजिए, आप अपनी ओर से कृपा करके हमारे भवरों का समन कीजिए। करती है दूसरा अर्थ तो हम बता ही चुके हैं कि आपको दोष क्या दिया जाए, दोष तो हमारा ही है, क्योंकि जिस साधन का आश्रय लेने से जीवों को सदगति मिलती है वो साधन तो हम करते नहीं। जो काम करने से हमारी दुर्गति हो रही वही काम दिनरात किए चले जा रहे हैं। सदगति हमारी हुए ऐसा काम हम करते ही नहीं है। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को समझाते हुए कहा कि देखो, धन स्त्री पशु पुत्र घर पृथ्वी हाथी कोष संपत्ति अनेक प्रकार की संपत्तियां भोग सामग्रियां ये सब मनुष्य का प्रिय क्या करती हैं? कोई प्रिय नहीं करती हैं, मनुष्य को भोगी बना देती हैं, मनुष्य को पंगु बना देती हैं, सुविधाओं के अधीन बना देती हैं, और मनुष्य देखने में नाम मात्र का मनुष्य रह जाता है। वस्तुतः विषय के बंधन में वह कस करके जकड़ जाता है। वृंदावन में एक लीलामाई सत्संग भवन है, वहां हमारी कथा हो रही थी। एक बंबई में रहने वाले सन्यासी महात्मा वृद्ध थे, वो कथा सुनने आए। पहले कैसेट से कथा सुनते थे, तो प्रत्यक्ष कथा सुनने आए, तो उनको बड़ा भारी भाव जगा। बोले, अब हम लौट के नहीं जाएंगे बंबई, अब तो आपके पास रह करके ही अब शेष जीवन यहीं व्यतीत करेंगे, भजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा, महाराज हमारे यहाँ मलुकपीठ में टीन सेट पड़ा है, पुराना स्थान है, कुछ है नहीं वहां बना हुआ, आप वृद्ध हैं? बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो जैसे आप लोग रहते वैसे हम रह जाएंगे, बस मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ, काम की तो कोई बात नहीं, हम लोग आपकी सेवा करेंगे, चलो रहो। कथा हो जाए फिर हम आएंगे। हमको ठीक, कथा हो गई तो वो आए, तो पुराना मंदिर था जब वह वहीं बैठे थे, हमने इन्हीं को कहा, गंगादास को, मैंने कहा कि स्वामी जी आए हैं, इनको आदर पूर्वक ले जाओ स्वभाव। तो पीछे तीन सेट पड़ा था, तीन सेट में उनको बिठाया, वहीं रसोई बनती थी, वहीं तीन सेट पड़ा था, वहीं संतों के आसन भी लगे थे, हाँ, और दूसरा तो कुछ था ही नहीं वहां, दूसरा निर्माण ही नहीं था। अब वो बंबई के महापुरुष, तो जैसे उनको कंबल पर बिठाया और उनको पवाया, सोई तो परेशान हो गए, तप रहा था टीन ऊपर से, तो पाने में भी उनके मन नहीं लगा, भोजन साधु साई था, कोई ताजा बना के तो नहीं देगा, जो बना भोग लगा था वही था ठंडा, पवाया। वहां से पसीना पोंछते हुए आए। बोले महाराज बैराग बहुत तेजी से चढ़ा था, अब बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उनका क्यों? कहते देखो हम सुख सुविधा भोगते भोगते अब इतने अधीन हो गए सुख सुविधा के कि हम चाह कर भी इस परिस्थिति में तो नहीं रह सकते। हम तो सोचते थे मलुक पीठ है तो बढ़िया भवन बना होगा, व्यवस्थित कमरा होगा। हमने कहा तो अब हम ही जगमोहन में रहते, उस समय हम जगमोहन में ही रहते, हम भी जगमोहन में रहते हैं, जो व्यवस्था यही है। अब उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, अब हम यहाँ तो रह नहीं सकते, पक्का हो गया, अब ऐसा कोई साधन बताइए कि हम जहाँ हैं वहाँ रहकर, हमें सब सुविधा वहाँ बनी हुई है, वहाँ रहकर भी हमारा कल्याण हो जाए। हमने कहा कहीं किसी कोने में मनुष्य रहता हो, केवल और केवल अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय ले तो उसका कल्याण निश्चित है। आप राम राम करो, भजन करो, बस वहीं से आपका कल्याण हो जाए। और वे महापुरुष ईमानदारी से भजन में लग गए। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि हम भोगों की सुविधाओं के इतने अधीन हो जाते हैं कि परमार्थ का पथ भी हम चयन नहीं कर पाते हैं। वे भोग वे सामग्रियां हमें अपने अधीन कर लेती हैं। हम सोचते हैं कि हम इनके मालिक हैं, मालिक नहीं, ये हमारी मालिक बन जाती है, हम इनके दास बन जाते हैं। अर्थ किसी का दास नहीं है, सब अर्थ के दास हैं। अर्थ किसी का दास नहीं, यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे मित्रों, धन स्त्री पशु पुत्र घर पृथ्वी हाथी कोष खजाना, ये जितनी भी भोग सामग्रियां सब स्थिर हैं, क्षणिक आयु वाले मनुष्य का क्या प्रिय कर सकती हैं? मनुष्य इनको नहीं भोग रहा, ये ही मनुष्य को भोग रही है। सप्तम स्कंद भागवत जी का, किमे तई रात्मन स्तुच्छ सह देहेन नस्वरई अनर्थई अर्थ संकाशई नित्यानंद महोदधे। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्र ऐसा भीता नीति। दिन रात यही चिंतन करो कि अर्थ जिसे हमने मान रखा है वही अनर्थ की जड़ है। पंद्रह प्रकार के दोष हैं धन में। कितने दोष हैं? पंद्रह प्रकार के। कौन कौन? गिनती करते जाना, कम हो तो बता देना। चोरी, धन में एक दोष चोरी है। आप कहेंगे आप झूठ बोलते, हम तो चोरी नहीं करते। टैक्स चोरी करते हो कि नहीं? टैक्स के कानून इतने जटिल बने हुए हैं कि एक सज्जन से हमने कहा तो उन्होंने कहा महाराज हम दो पैसा कुछ सेवा में लगाते वो भी नहीं लगा पाएंगे और कुछ नहीं हमारे हाथ लगेगा, हम घाटे में चले जाएंगे। अब देश का शासक कर तो रहा है कुछ ऐसा कि सब काम एक नंबर में हो, लेकिन वो एक नंबर जब तक भीतर से एक नंबर नहीं आएगा तब तक दो नंबर मिटेगा नहीं। भीतर से एक नंबर वाली बात आनी चाहिए। अभी कच्चे में लोग लेना देना करते, फिर पक्के में रिश्वतखोरी चलेगी? नहीं चलेगी पक्के में। भीतर से एक नंबर की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक आप दो नंबर कहां से मिटा दोगे? ये इनकम टैक्स के वकील और सीए वाली पढ़ाई अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ये कानूनी तरीका चोरी का बताते हैं कि आप चोर साबित नहीं होंगे, ये कानून का सहारा लो, बनाते चोर ही हैं पर कानूनी चोर बनाते हैं पक्का। धन में चोरी का एक दोष है, नाम हम नहीं लेंगे। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया, अरे थोड़ा वो चीज ले आना, कहाँ रखो, गाड़ी में रखी, लेके आओ। वो गाड़ी में लेने गई, तब तक फट से उसने जेब से पैसा निकाला और बोले महाराज जी ये भेंट मुझे क्यों, ऐसा क्यों, हम समझ गए हड़बड़ा के क्यों दे रहा है। बोला महाराज उसने तो थोड़ा देने के लिए कहा है, पर हम पहले से संकल्प कर चुके हैं कि हमको देना है। तो बोले उससे चोरी करके कमाते भैया, तुम्हें तो चोरी कैसे कर रहे हो। अरे बोले घर में शांति रखने के लिए सब करना पड़ता है, ऐसा होता कि नहीं भाई। पत्नी देना चाहती है सेवा में 5,000 और पति देना चाहते 50,000। अब वो पत्नी जो है वो उसने 50,000 मांगे थे, उसको दिया नहीं उसने, उस कहती थी कि हम बाजार जाएंगे सामान खरीदने, लाओ 50,000। बोले हमारे पास कहाँ है 50,000, लो 5-10,000 लो चले जाओ बाजार कर आओ। उसको तो 50,000 दिए नहीं और बाबा जी को 50,000 दे रहे हो, तो झगड़ा घर में होगा कि नहीं होगा। तो पहला दोष है धन में चोरी। धर्म के काम में भी लोग चोरी करके देना चाहते, नजर बचा के करना वो चोरी है। दूसरा दोष है हिंसा, किसी न किसी को पीड़ा तो पहुंचती है, धन से पहुंचती है पीड़ा स्वाभाविक। मनवाणी क्रिया से किसी को पीड़ा न देना ये अहिंसा है, और मनवाणी क्रिया से पीड़ा पहुंचना यही हिंसा है। धन से हिंसा भी है, झूठ भी, धन में झूठ नामक दोष भी, असत्य नामक दोष है। हम आचार्य में पढ़ते थे तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि तुमको छात्रवृत्ति मिलती ना वजीफा, तो छात्रवृत्ति मिल जाएगी, कुछ पुस्तक खरीदने में पैसा काम आएगा, तो तुम मथुरा चले जाओ अदालत में, वहां से छात्रवृत्ति का बनवा लाओ। तो एक महात्मा को कहा कि इनको ले जाओ, उनका भी बनना था। बोले तुम्हारा तो बाबा बन ही रहा, इनका भी कागज बनवा दो और छात्रवृत्ति का इनका बन जाएगा। तो वकील लिखता है वहां, उसकी फीस रहती है, तो उसने लिखा कागज और कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो उसमें लिखा था कि मैं बेहद गरीब स्थिति में हूं और चूंकि मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए मैं, मेरी कोई निश्चित आय भी नहीं है, ऐसी सब बातें लिखी थी उस कागज में, इसलिए मुझे छात्रवृत्ति दे करके, निर्धारित छात्रवृत्ति दे करके मुझे अनुग्रहित किया जाए, ऐसा उसमें लिखा था। तो हमने उसको कहा कि इसमें तो बात झूठ लिखी है, क्यों, क्योंकि यद्यपि ये बात सही है कि हम कोई कमाते नहीं है, पर हम जिन महाराज जी के पास रहते उनकी कृपा से हमारा सब काम चल रहा है, तो हमें तो छात्रवृत्ति की जरूरत नहीं है। वो तो नाराज हो गया मेरे ऊपर कि कागज उसमें टाइपिंग हो गया, क्यों आप आए, छात्रवृत्ति जरूरत नहीं है, लेने क्यों आए। हमने कहा हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा, डांट करके भेजा इसलिए हम आए। तो वो समझ गया कि ये बेचारा समझता कुछ नहीं है, ऐसे ही पागल टाइप का है, ऐसे ही समझा उसने। अरे बाबा ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर हमको फिर छात्रवृत्ति मिली, हस्ताक्षर किया, लेकिन हमें महाराज जी को बताया, महाराज जी बोले देखो झूठ है, झूठ। आदमी एकदम सत्य बोले तो वजीफा का तो अधिकारी नहीं होगा ना, ये स्थिति। प्रधानाचार्य जी ने कहा था तो हमने उसकी पुस्तकें ही खरीदी, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपको धन के साथ झूठ, दंभ। दंभ किसको कहते हैं? हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने को प्रमाणित करना, इसका नाम है दंभ। ये भी धन में दोष है। काम, काम का दोष भी धन में है। आपके पास धन नहीं है तो आपकी इच्छाएं खत्म, और आपके पास धन है तो आप बढ़िया से बढ़िया कामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। क्रोध, आपके पास धन नहीं, किसी पर गुस्सा आवे क्या करोगे? सहना पड़ेगा, ज्यादा गुस्सा करोगे तो और पिटोगे। तो बुद्धिमानी यही है कि चुपचाप सह लो, और धन है तो आप तो शरीफ बने रहोगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल शरीफ बने रहते हैं, पर जिससे दुश्मनी होती उसको तो धरती पर छोड़ते ही नहीं, उसका उसको जीवित उसको खत्म कर देते हैं। अब खुद इतने शरीफ बने रहते हैं, कई बार तो शोक व्यक्त करने में भी स्वयं ही जाते हैं। जिनको समाप्त करवा देते हैं उनकी उठावनी में आंसू डालने भी वही पहुंच जाते हैं। ये दोष धन का है, क्रोध का दोष, अभिमान का दोष। धनी मानी व्यक्ति को धनाभिमान जरूर रहता है। मद का दोष, धन का एक मद रहता है, मत वाला रहता है। भेद का दोष, वैर का दोष, अविश्वास, स्पर्धा, स्पर्धा माने होड़, स्त्री, युवा और मद्यपान, ये 15 दोष धन के हैं। श्लोक लिख लो, सेयम हिंसा मृतम दंभः कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वास स्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा नरथा यत् मूला मता नृणाम। 11वें स्तर में भागवत जी के लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुने, भगवान की कृपा से हमारे पास धन है तो इन धन के 15 दोषों से हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का साधन यही है कि इस धन को हम अपना न समझें। संपत्ति सब रघुपति के आई है, भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए है, ऐसा अपने मन में सोचें तो धीरे धीरे सारे दोष समाप्त हो जाए। हमने आपको 1000 रुपए दिए रामनिवास जी, तो आपको पता है कि आपके पास ये जो 1000 रुपए हैं हमारे दिए हुए हैं, आपको ये पता है, तो आप उसका गलत उपयोग करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज ने दिया है, महाराज जब चाहेंगे तब वापस भी लेंगे। अरे नहीं भी लेंगे तो भी तो महाराज का दिया हुआ है, इसको हमें संभाल कर रखना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए, इस 1000 को 10 गुना कम से कम करना चाहिए, ये तो मन में आएगा। और यदि आपके मन में ये हो कि अब तो पैसा हमारे पास है, हमारा है, हम जैसे चाहे वैसा उपयोग करें, तो उसमें दिमाग में उपद्रव शुरू हो जाएगा। तो ये समझ में आ गए कि ये धन जो हमें मिला है भगवान की कृपा से मिला है, सब भगवान का है। ये मकान भगवान का है, ये दुकान भगवान की है, ये व्यवसाय भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है, तो उसका अहंकार हमको नहीं होगा। जैसे बैंक के खजाने पर बैठा हुआ कैशियर करोड़पति अरबपति होने का अभिमान नहीं करता है, धन पर बैठता है, सारा हिसाब किताब धन का करता है, पर वो धनी मानी होने का अहंकार नहीं करता। ऐसी सब भगवान का है, तो हम अहंकार करने वाले होते कौन है? भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है, उत्तम विवेक पूर्ण उपयोग के लिए है, मनमाने तरीके से उपयोग के लिए नहीं। भगवान के दिए हुए धन से किसी को मरवाओगे? भगवान से, भगवान के दिए हुए धन से शराब पियोगे? भगवान के द्वारा दिए हुए धन से चोरी करोगे? भगवान के द्वारा दिए हुए धन से जुआ खेलोगे, क्योंकि ये भगवान का है, भगवान की सेवा की। तो ये इससे बचने का साधन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ऐश्वर्यम विपदाम बीजम प्रच्छन्ना ज्ञान कारणम मुक्ति मार्गार्गलम दार्ध्यात हरिभक्ति व्यपायकम। सारी विपत्तियों का खजाना धन ही है, ज्ञान को ढकने वाला भी धन ही है, और मुक्ति की पक्की मजबूत जंजीर भी धन ही है, और भगवान की भक्ति से विमुख करने वाला भी धन ही है। इसलिए धन को अपना न माने, धन का बहुत विवेकपूर्ण उत्तम से उत्तम उपयोग करें। बिल्कुल अन्यथा नहीं मानना। वर्तमान समय में आध्यात्मिक पथ के जो साधक हैं, साधु महात्मा, हम लोगों की वेशभूषा यह प्रमाणित करती है कि आध्यात्मिक पथ के साधक, यही तो प्रमाणित करती कि नहीं। पर धन के दोष के कारण अध्यात्म के पथ में चलने वाले जो साधक हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के दोष आ रहे हैं, और भारी दोष तो मोबाइल से आ रहा है। हमारी चले ना तो हम तो पूरे संसार में मोबाइल ही बंद करवा दें। सबसे पहला काम प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया, कितना फायदा हुआ कितना हुआ हम नहीं जानते, पर ये मोबाइल बंद हो जाए तो बहुत फायदा हो जाए। महाराज, युवक युवतियों का चरित्र नष्ट हो रहा है। हमें तो जानकारी नहीं है, हमारे पास मोबाइल है भी नहीं, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि संसार की सारी गंदगी इसमें भरी हुई है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे जगदीश जी के, महाराज ऑनलाइन पढ़ाई क्या हुई, इस ऑनलाइन पढ़ाई ने बहुत नुकसान कर दिया। पढ़ाने वाला तो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, लेकिन लोगों ने, मजदूरी करने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों ने कर्ज करके अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर, तो कौन सा फोन कहते, स्मार्टफोन कहते, क्या कहते, स्मार्टफोन बोलते हैं है? हाँ, जो भी हो वो विशेष जिसमें सब कुछ आ जाता है, चल जाता है, ऐसे स्मार्टफोन उनको खरीद करके दिए, 10-10, 20-20 हजार के, 25-25 हजार के फोन खरीद करके दिए, और तो शायद इससे भी महंगे आते हैं फोन, शायद 40-50 हजार, 60 हजार के भी आते हैं, ऐसे महंगे महंगे फोन खरीद करके दिए मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों ने, और बच्चे उन फोनों को लेकर भी दिन रात कोई गेम खेल रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, और कोई ऊटपटांग चीजें देख रहा है। तो ये आधुनिकता ने, वैभव ने, धन ने, ये घड़ी है, मोबाइल है, अमुक है, तमुक है, इसने भजन को नष्ट किया है। अलग कमरे में रहने की जो भावना है, इसने भी भजन को नष्ट किया है। अब द्वारा से यदि सुधार करना है तो ये करना चाहिए, हॉल में आसन लगाओ सबका, हाँ, चाहे भजन करो चाहे नहीं करो, अपने पढ़े रहो कोई बात नहीं, पर तमाम प्रकार की विकृतियों से तो बचोगे। सुख सुविधाओं ने, संपत्ति ने, वैभव ने, मोबाइल आदि जो आधुनिक उपकरण हैं, इन्होंने आध्यात्मिक पथ के साधकों का भी भजन चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये सब जो है, इसलिए लिखा है ऐश्वर्यम विपदाम बीजम, सारी विपत्तियों का बीज है ऐश्वर्य। अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है ऐश्वर्य, ज्ञान को ढकने वाला है ऐश्वर्य, मुक्ति मार्ग की जंजीर है ऐश्वर्य, और भगवान की भक्ति को नष्ट करने वाला भी है ऐश्वर्य। जब से धन बड़ा है तब से भजन नष्ट हुआ है। भगवान की कृपा है, साधु ब्राह्मण इन पर गरीबी रहे तो ज्यादा अच्छा है, धन इनको बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। विद्यन्ते हृदय भ्रातरो दारा पितरस्त्रदस्त तथा एकास्निग्धा काकिना सद्य सर्वे रयकृता अर्थे नाल्पीय सा हेते संलब्धा दीप्त मन्यवात जिंचा सुस्प्रदो ग्रंथि सहसोत्सृज सौहृदम। धन के कारण परिवार में भेद पैदा हो जाता है, पिता पुत्र में भेद पैदा हो जाता है, पति पत्नी में भेद पैदा हो जाता है, भाई भाई में भेद पैदा हो जाता है। धन के कारण गांठ बांध करके लोग रख लेते हैं, स्पर्धा करते हैं, सौहार्द का त्याग करके एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं धन के कारण। और उसी धन के पीछे हम भजन छोड़ करके दिनरात पड़े रहते हैं। वो भजन वो धन नहीं कमाते, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सफाये। भजन रूपी संपत्ति की का संग्रह नहीं करते हैं, इस विषय के दोष के कारण, धन के दोष के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसके बाद भी जानता हुआ भी धन की वासना का त्याग नहीं कर पाता है। कैसे? तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, कुत्ते के समान, अज माने बकरे के समान, खर माने गधे के समान। विषय का भोग का त्याग नहीं करता है, विषय में अनुराग करता हुआ घूमता है। सबसे पहले किसका उदाहरण दिया? कुत्ते का। कुत्ते को कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है तो उसको पकड़ के ले आता, मुंह में दबा के ले आता है और उस सूखी हड्डी को ही चबाता है, कड़क कड़क करके दांत से चबाता है। तो हड्डी से, कठोर हड्डी से उसके अपने मुंह का तालू छिल जाता है, उससे रक्त आने लग जाता है, अपने ही मुंह का रक्त। और जब रक्त आने लग जाता है तो कुत्ता सोचता, वाह हड्डी में बड़ा रस निकल रहा है, इसी में वो चबाता जाता हड्डी, लोहू लुहान हो जाता है कुत्ता, अंत में हड्डी को त्याग देता है। हड्डी से तो कुछ निकला नहीं, मुंह और छिल गया। ऐसा कुत्ता 4-6 दिन तक तो रोटी भी मुंह से दबा नहीं पाता, रोटी भी नहीं दबा पाता मुंह से। ऐसे ही जैसे हड्डी से रस नहीं निकला, अपना ही रक्त निकला, ऐसे ही भोग के काल में मनुष्य की अपनी जीवनी शक्ति नष्ट होती है और वो सोचता है कि हमको सुख मिला। सुख काय का मिला भाई? तुमने अपना ही जीवन का नाश, आयु का नाश, धर्म का नाश, पुण्य का नाश किया भोग के क्षण में, तुमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला तुम। लोलोक भ्रमत ग्रह ज्यो ग्रह पशु ज्यो जहाँ तहाँ सिर पद त्राण बजे तदपि अधम विचारक तेहि मार्ग कबहु न मूढ़ लजे। ऐसे ही बकरे के समान गधे के समान हम अपने जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं। प्राणियों से द्रोह करना वो तो मानो हमारे हिस्से में पड़ गया है। और इससे हमारा हित न हुआ न होगा, लेकिन फिर भी हम इसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। अहंकार भी हमारे भीतर है, मात्सर्य भी हमारे भीतर है, अभिमान, ये सब ज्ञान के रिपु हैं। ज्ञानोत्पत्ति में ये दोष हैं, बाधक हैं, पर ज्ञान की उत्पत्ति के जो विरोधी हैं, उन विरोधी दुर्गुणों के बीच में रहना ही हमको अच्छा लगता है। हे भगवान, कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि सर्वभूत समत्वेन निर्वीरेण प्रसन्नतः सानुबंधित देहेस्मिन न कुर्वन् न सदाग्रहम्। सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करके निर्वैर हो जाए, निर्वैर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। हे करुणा सागर, हे अंतर्यामी, मैं अपराध का समुद्र हूँ, क्योंकि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खराई गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। किससे रक्षा करें? बोले संसार रूपी सर्प मुझे ग्रस रहा है, उससे रक्षा कीजिए। तो आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, आप गरुड़ पर बैठकर आ जाइए, गरुड़ जी की उपस्थिति मात्र से ये सर्प तो भाग जाएगा। ग्रसत भव व्याल अति त्रास तुलसीदास त्राहि श्री राम पुरगारी जानम। ये चर्चा हम 61 में पद में कर चुके हैं पहले। व्यालारी गामी, आप हमारे दोष को दूर कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पद संख्या 117 आज संपन्न होती है। अब जब भगवान चाहेंगे तो कल श्रीधाम वृंदावन में पद संख्या 118 हे हरि कवन जतन सुख मानहु। अब इसमें भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, इस पद में आगे जो 118वां पद है इसमें वो बताते भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, कैसे आप प्रसन्न होंगे वो बता देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे राधे।